Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła. Serwis Małgorzata Maliborska-Plażmowska i Artur Ewertowski. Posłowie w głosowaniu ocenią wczorajsze expose ministra Czaputowicza. Biskupi zaniepokojeni przedłużaniem się prac nad projektem Komitetu Zatrzymaj Aborcję. Kuba Strzyczkowski i jego audycja nagrodzeni przez Radę Programową Polskiego Radia. Członkostwo w Unii Europejskiej jest kluczowe dla polskiego dobrobytu, dla bezpieczeństwa i pozycji Polski. Chcemy Unii, która wyrównuje różnice rozwojowe między państwami członkowskimi. Mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz na zakończenie sejmowej debaty po expose, które wygłosił kilka godzin wcześniej. A to była odpowiedź na słowa szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer, która oceniała podczas debaty, że można odnieść wrażenie, że PiS dąży do polexitu. Dyskusja trwała około 7 godzin. Dziś głosowanie nad expose. Wniosek o odrzucenie informacji ministra Czaputowicza zgłosiły Platforma Obywatelska i PSL. Premier Mateusz Morawiecki leci rano do Brukseli. Tam weźmie udział w dwudniowym szczycie Rady Europejskiej. Na marginesie szczytu będzie rozmawiał z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem, między innymi na temat zmian w sądownictwie. Unijni przywódcy zajmą się dalszymi negocjacjami z Londynem w sprawie brexitu oraz sprzeciwem wobec nałożenia przez Stany Zjednoczone cła na import stali i aluminium. Szefowie państw i rządów będą także rozmawiać o reakcji Unii Europejskiej na atak na byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala. Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki mówił, że odpowiedź Brukseli powinna być zdecydowana. Unia powinna dać stanowczą, a nie tylko symboliczną odpowiedź. W Brukseli polski premier spotka się także z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. To będzie czwarte spotkanie polityków poświęcone reformie sądownictwa. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił wczoraj, że trudno jest zmieniać system, kiedy jest on wprowadzany w życie. Jesteśmy gotowi razem z komisją analizować funkcjonowanie tego systemu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki o sprawozdaniu z rocznej działalności Sądu Najwyższego, które przedstawiła jego pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf. W dorocznym zgromadzeniu sędziów Sądu Najwyższego uczestniczyli też przedstawiciele władz i środowisk prawniczych. Agnieszka Drążkiewicz. Prezes Sądu Najwyższego w przemówieniu otwierającym zgromadzenie nie szczędziła słów krytyki wobec rządu. Małgorzata Gersdorf zarzuciła politykom uchwalenie przepisów, które doprowadzą do stworzenia niezgodnego z konstytucją ustroju Sądu Najwyższego. Dziś nie pozostaje nam nic innego, jak czynić swoją powinność. Z krytyką prezes Gersdorf nie zgodził się obecny na zgromadzeniu minister Andrzej Dera. Doradca prezydenta przypomniał, że ponad 70% społeczeństwa negatywnie ocenia obecny system sądownictwa i chce jego głębokiej reformy. Władza, która została w demokratyczny sposób wybrana, przyjęła taki sposób reformy i ma do tego mandat. 3 kwietnia wejdzie w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Przewiduje ona m.in. utworzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej. Do sądu będzie też można złożyć skargę nadzwyczajną na prawomocne wyroki. Nowa ustawa przewiduje również przechodzenie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia z możliwością przedłużenia tego przez prezydenta. 3 miesiące od wejścia w życie ustawy w stan spoczynku przejdzie m.in. obecna pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Najwcześniej w połowie kwietnia Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się obywatelskim projektem Komitetu Zatrzymaj Aborcję, zakazującym przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych i ciężkich wad płodu. Wczorajsze i dzisiejsze posiedzenia komisji zostały odwołane. Zaniepokojenie przedłużaniem się prac parlamentarnych nad projektem wyraził rzecznik episkopatu. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik wezwał do modlitwy w intencji prawa człowieka do życia. Potrzeba teraz naszej modlitwy i solidarności, aby prawa człowieka do życia i do urodzenia były chronione. Zdaniem pełnomocniczki Obywatelskiego Komitetu Zatrzymaj Aborcję Kai Godek odwołanie posiedzeń Komisji Polityki Społecznej i Rodziny to unikanie rozmowy na temat projektu. O 12.05 jak zwykle w Trójce audycja za, a nawet przeciw. A wczoraj jej autor Kuba Strzyczkowski otrzymał Nagrodę Rady Programowej Polskiego Radia. Decyzję Rady ogłosił jej przewodniczący Mirosław Wąsik. Członkowie Rady wskazali na profesjonalizm redaktora Jakuba Strzyczkowskiego, jego nienaganną polszczyznę oraz umiejętne wydobywanie meritum z wypowiedzi polityków, ekspertów i słuchaczy. Laureatowi gratulował prezes Polskiego Radia Jacek Sobala. Bardzo szanuję pana warsztat, pana zawodowe umiejętności, ale również szanuję pana jako człowieka. Kuba Strzyczkowski, dziękując za wyróżnienie, podkreślał, że to nagroda dla programu, dla wszystkich tworzących osób i słuchaczy. Bo tę audycję przede wszystkim tworzą słuchacze. W tym roku do nagrody poza Kubą Strzyczkowskim nominowani byli także Marcin Kydryński, Marek Mądrzejewski, Michał Olszański, Beata Płomecka, Marta Rebzda oraz Katarzyna Stoparczyk. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. sporcie Jan Kałucki. Jeśli był pan wczoraj w jednej z galerii handlowych we Wrocławiu, to mógł pan spotkać Łukasza Piszczka i Piotra Zielińskiego. Ależ ja? Tak, tylko że piłkarze nie byli na zakupach, ale prezentowali i rozdawali nowe koszulki reprezentacji Polski. I uśmiechy, jak sądzę, też oczywiście rozdawali. I autografy, i zdjęcia, ale wracając do koszulek, nie różnią się zbytnio od kompletów, w jakich biało-czerwoni zagrali podczas Euro we Francji. Jeśli chodzi o kolory, to w ogóle się nie różnią. Po lewej stronie tradycyjnie orzeł biały, po prawej numer zawodnika. Dodatkiem są takie przyciemniane paski biegnące od prawego ramienia w kierunku lewego biodra. Zdjęcia koszulek można zobaczyć na stronach internetowych Polskiego Radia, a jutro w tych trykotach zagrają nasi reprezentanci, którzy towarzysko zmierzą się z Nigerią. O przygotowaniach do tego spotkania za godzinę. Teraz już siatkówka i łatwe zwycięstwo Zaksy Kędzierzyn-Koźle w rewanżowym meczu pierwszej rundy Pucharowej Ligi Mistrzów. Zaksa wygrała z Jastrzębskim Węglem 3-0. W pierwszym meczu mistrzowie Polski zwyciężyli 3-1. Libero Zaksy Paweł Zatorski. Cieszymy się, że wykonaliśmy to, co mieliśmy wykonać. Spełniliśmy założenia taktyczne. Jeśli pokaże się przeciwnikowi, że oni mogą z nami walczyć, to później jest ciężko, a szybko uzyskaliśmy przewagę i dzięki temu łatwo awansowaliśmy. Niestety gorycz porażki musiały przełknąć nasze szczypiornistki. Biało-czerwone przegrały z Czarnogórą 20-26 w swoim trzecim meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. A z tenisowym turniejem WTA w Miami pożegnała się Magdalinette. Polka przegrała z Alison Risky 6-1, 0-6, 2-6. O szczegółach Jan Pachlowski. Można powiedzieć, że miłe z jego początki, gdyż Magdalinette gładko wygrała pierwszą partię. Popełniała mało błędów, grała bardzo skutecznie. Amerykanka poprosiła o pomoc trenera, którego wskazówki pomogły rozbić Polkę w dwóch kolejnych setach. W tym przypadku role się odwróciły, bo Toriski grała tak jak wcześniej po zanianka. Decydujący odsłonie wyrównany mecz był tylko na początku. Potem znów zdecydowanie górowała reprezentantka gospodarzy. Linette ponadto dużo piłek zagrywała na aut. Pojedynek zakończył się podwójnym błędem serwisowym naszej tenisistki. W innym bardzo ciekawy, zapowiadającym się środowym starciu była rywalizacja wracającej na kort po urodzeniu dziecka Serena Williams i młodziutkiej Japonki Naomi Osaki, która w niedzielę sensacyjnie wygrała turniej Indian Wells. Naomi Osaka swojej rywalce w dwóch setach oddała tylko 5 gemów i pewnie wygrała. W drugiej rundzie jej przeciwniczką będzie Ukrainka Elina Svitolina. Z Miami Jan Pachlowski. A dziś kibicom zaprezentuje się m.in. Agnieszka Radwańska. Polka zagra z Holenderką Alison van Efflam. Dziś na południe i wschodzie pogodnie, na północy i zachodzie kraju pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, na wybrzeżu nawet porywisty. Ciśnienie spada w południe, w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali, a temperatura powyżej zera. 2 stopnie w Lublinie, Chełmie i Zamościu, 3 w Warszawie, Koszalinie, Pile, Radomiu i Suwałkach, 4 w Szczecinie, Trójmieście, Poznaniu, Toruniu, Łodzi i Rzeszowie, do 5 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Słuchacz trochę narzekał, że poszalałem z temperaturami, że 4 w Rzeszowie to chyba nie. Chciałem powiedzieć wszystkim wątpiącym w prognozę pogody, że każda prognoza pogody się sprawdza, tyle że następuje czasami takie przesunięcie czasowe. I ja dzisiaj jestem w Gdańsku i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że będzie 25 stopni. Nie wiem kiedy, ale będzie 25 stopni i to na pewno się sprawdzi. Ależ oczywiście, ja potwierdzam, będzie 25 stopni. Mało tego, proszę wziąć parasol, bo będzie padać. Nie wiem kiedy, ale będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To na jaki kolor malujemy? Może ta czerwień? Czyli manikur hybrydowy. Oj nie, słyszałam, że paznokcie po hybrydzie stają się kruche i łamliwe. Jest na to sposób. Regenerum serum do paznokci, które zawiera naturalne olejki i witaminy. Wzmacnia paznokcie i zapobiega ich rozdwajaniu. Regenerum nie zawiera formaldehydu. Można je śmiało stosować po zdjęciu hybrydy. I proszę zobaczyć, jaka wygodna tubka z pędzelkiem. O, super. No to malujemy hybrydą. No pewnie. Z Regenerum nie ma się pani czego obawiać. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:09. Są tacy, którzy lubią. Dzień dobry. Jak w sprawie wiosny? Coś wiem o niej. Córka, 6-letnia, w zasadzie w tym roku 7-letnia, z grudnia, uwielbia zimy. I wczoraj, jak obudziło ją piękne wiosenne słońce i powiedziałam, że przyszła wiosna, a ona musiała wstawać rano do przedszkola, to stwierdziła, że nie cierpi wiosny i chce zimy. No i dzisiaj wstajemy rano w Wielkopolsce na północy, otwieramy oczy i jest śnieg. No, dziewczyna ma moc. Ma tę moc, zdecydowanie. Jeżeli ma na imię Elza, to polecam rękawiczki. Wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi. Szukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach. Móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach. Trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień, drga i spęka. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach. Pląsa w oczach mych, odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Płonie w naszych sercach. Liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. To mej pamięci łezka. Jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach. Razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Za mnie mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd. Stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby. Nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Cieszę się, że pana widzę, ale zdaje się, że pan jeszcze w sprawie wczorajszego wielbłąda ma dwa zdania. Bo tak mi pan jakoś wszedł zdanie tak, z tym kawałem, z tym dowcipem. Tak. Na dodatek mi go pan nie opowiedział. Tak, opowiedziałem. A to był ten? To w ogóle śmieszny nie był. Był bardzo śmieszny. No dobra, niech tak pozostanie. Niech tak pozostanie. Bo chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie wczorajszego, gdzie wielbłąd w takim razie gromadzi wodę, bo w tłuszcz w garbach. A wodę w takiej specjalnej wyściółce żołądka. Tej wody nie jest aż tak dużo, ile tłuszczu w garbach. Właśnie dlatego, że wielbłądy potrafią bardzo oszczędnie tą wodą gospodarować. Z jednym garbem? Dromadery. Z dwoma? Afryka Północna, Arabia. Z dwoma? Baktriany. Azja Środkowa. I przechodzimy do dzisiejszego pytania. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytanie od Arka, pana Arka. Bardzo ciekawe. Tak, ja już je widzę. Bardzo już ciekawe. Mnie rozbawiło. Myślę, że każdy mógł się zastanawiać nad tym nieraz. Dlaczego z powodu bólu krzyczymy, a nie na przykład gwiżdżemy? Wie pan co, mnie się wydaje, ja nie jestem do końca pewny, ale mnie się wydaje, że kiedyś jak się tak mocno uderzyłem młotkiem w palec, a to obok stały moje bliźniaki, to uznałem, że lepiej jak zacznę gwizdać, niż wydawać siebie inne dźwięki. No dobrze. Także panie Arkadiuszu, niektórzy gwiżdżą. Żeby nie wypowiadać słów. Powszechnie uważanych za obelżywe. Tak, tak. trudno powiedzieć, dlaczego tak jest, ponieważ te odruchy, o których bardzo często też tutaj mówimy, a krzyk odpowiedzi na ból niewątpliwie takim odruchem jest, one powstały w czasach, w których materiał naukowy nie był gromadzony, że tak to ujmę. Natomiast tak na czystą logikę widzę dwa mechanizmy. Pierwszy jest taki, że krzyczymy po to, żeby odstraszyć ewentualnego atakującego. Czyli młotek. Czyli w moim przypadku młotek, w przypadku naszych bardzo, bardzo dalekich przodków może jakieś zwierzę atakujące. I przypomina mi się, że na przykład niektóre ryby, niektóre ptaki udają nieco większe niż w rzeczywistości są po to, żeby przestraszyć przeciwnika. Mhm. Być może jest tak, że przeciwnik patrzy na takiego człowieka i sobie myśli łatwy kąsek i zaczyna go gdzieś tam podgryzać. W tym momencie człowiek zaczyna wrzeszczeć tak dużo głośniej niż jego postura by na to wskazywała i przeciwnik jest jakoś przestraszony. Więc tak ewolucyjnie może bardziej opłacało się krzyczeć jak bolało niż milczeć jak bolało, bo przynajmniej w niektórych przypadkach przy tym krzyku źródło bólu ustępowało. To jest pierwsza sprawa. Drugi mechanizm, jaki mi się kojarzy, czy jakim przyszedł na myśl, to jest to, że w ten sposób ostrzegamy współplemieńców. I znowu tutaj patrzę bardzo daleko w przeszłość. Gdy ludzie słyszą krzyk, wydaje mi się, że dużo szybciej wtedy się zjawia pomoc, albo raczej ucieczka z obszaru zagrożonego. Tutaj są dwie skrajne odpowiedzi tych, którzy krzyk słyszą. Jedni uciekają, drugi zapas, a drudzy rzeczywiście pomagają. I jest jeszcze trzecia sprawa, bo to jest troszeczkę tak, myśmy kiedyś opowiadali o neuronach lustrzanych i o tym, że czujemy także fizyczną wspólnotę z innymi ludźmi. Wtedy jak na przykład w filmie ktoś tnie się nożem w palec, boli palec. Boli. Niby dlaczego? Przecież po pierwsze wiemy, że on udaje, a po drugie no nie znamy tego kogoś zwykle, ale wiemy jak to jest. No właśnie. I zastanawiam się, czy tutaj też nie jest tak, że gdy jedna osoba krzyczy, no to wtedy włączają się takie systemy awaryjne, wyostrzają się zmysły, więc i my jesteśmy bardziej może bezpieczni wtedy, kiedy naszemu współplemieńcowi dzieje się krzywda. A może to jest tak, że dajemy upust emocjom, które zbierają się w naszym palcu tuż po uderzeniu młotkiem? Tak też może być. Tak też może być. Pan mnie się teraz tak skojarzyło na przykład u dentysty, nie? Nie musimy w ogóle widzieć tej całej sytuacji. Wystarczy dźwięk wiertła albo płacz pacjenta i już ząb na przykład przestaje boleć. Ponieważ przez uszy jesteśmy w stanie dużo więcej emocji przekazać niż obrazem, proszę pana. Samym dźwiękiem wiertła. Może tak jest, no w końcu jestem w radio. Całą historię można opowiedzieć jednym dźwiękiem. Tutaj, no skoro jesteśmy w radio, no to rzeczywiście dźwiękami działamy. Ja nie wiem, czy ja panu Arkadiuszowi odpowiedziałem całkowicie. Podzieliłem się moimi przemyśleniami i hipotezami, ale wydaje mi się, że tak może być rzeczywiście. Ale proszę tego nie robić w domu. Z tym młotkiem. Na wszelki wypadek radziłbym może nauczyć się gwizdać, bo to może się przydać. To czasami, nie? Jak to, nie wiem, młotkiem albo jak... Sobie wyobrażam tylko taką sytuację, że się pan uderza młotkiem, a bliźniaki stoją i patrzą i robią fiu-fiu. Tak, dziękujemy bardzo. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, a sugar and spice. that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good. But I got you. So good, so good. But I got you. So good, so good. Reakcją fizjologiczną, zmianę stosunku tlenu do dwutlenku węgla, co jest przeciwbólowe wtedy. Także nie tylko ludzie krzyczą, ale inne zwierzęta. Jest to związane m.in. z taką reakcją na ból u wszystkich zwierząt występującą poprzez dodanie sobie czy odjęcie tej różnicy między dwutlenkiem węgla a tlenem. Albo bo dwutlenek azotu, dobrze mówię Michał, jest znieczulający. Jeśli chodzi o dźwięk wiertła, co jeszcze pan Mateusz napisał, dentysta protestuje. Żonie ten dźwięk kojarzy się jedynie ze spłatą kredytu, że też boli. Projekt Tata. Czy że nie boli? Krystian Hanke? Tak, no czasami boli głowa i trzeba zrobić rano kawę. Kawa postawi cię na nogi. Jeśli herbatka, to we dwoje, wiadomo. Zaś zimna woda zdrowia doda. No właśnie, dziś od wody zaczniemy, bo Światowy Dzień tego trudnego związku dwóch cząsteczek wodoru i jednej tlenu. Nie wchodźmy w szczegóły tej relacji. Jest chemia między nimi, to dobrze, chociaż jak mówił kiedyś dr Tomasz Rożek, burzliwie się to wszystko zaczyna. Ale do rzeczy. Proszę tego nie robić w domu. Absolutnie. Pewnie pojawić się powinien tutaj dziś test wód do picia, ale to się wiąże z podawaniem marek produktów, a poza tym testów jest dużo, każdy ma, zdaje się, różne wyniki. Można poszukać w internecie i wyciągnąć samemu własne wnioski. Nie zawsze zresztą ta woda, która ma najpiękniejsze góry na etykiecie, jest najzdrowsza, a ta najtańsza to zwykła kranowa. Zresztą właśnie, kranowa... często też jest bardzo dobra. Właśnie, chciałem powiedzieć, że to jest też dziś może być niezła. W szkole mojego syna jakiś czas temu pojawiły się na korytarzu specjalne krany z wodą do picia, właśnie kranową. Woda jest przebadana, cała infrastruktura doprowadzająca do tego kranu też, jak zapewnił mnie pan dyrektor, wymaga okresowej kontroli, jest kontrolowana, by dzieci mogły pić bezpiecznie, a piją chętnie. No, kto z nas nie pił kranowy w szkole, prawda? Teraz w niektórych miejscach jest przynajmniej dobra i sprawdzona. A woda to najlepszy napój, uważa dietetyczka Katarzyna Błażejewska-Sztur. Zdecydowanie i to powinniśmy je właśnie uczyć od początku, żeby potem nie brakowało im żadnych smaków. Jeżeli już nasze dzieci chcą, żeby ona miała jakiś inny smak, to możemy dodać odrobinę soku owocowego na przykład, albo plasterek cytryny. Natomiast nawet jeżeli przygotowujemy dla dzieci świeżo wyciskane soki, to też dobrze jest je nieco rozcieńczyć wodą, żeby ten smak nie był dla nich taki intensywny. Również odciąży to nieco przewód pokarmowy od takiej skoncentrowanej dawki kwasów i spowoduje, że właśnie dzieci nie będą nauczone pić tylko takie bardzo intensywne i aromatyczne rzeczy. Pomijając kraje, gdzie wody brakuje, o tym będzie się dziś przypominało, woda jest najprostsza do zdobycia podczas różnego rodzaju wypraw, co w kontekście nadchodzącej wiosny ułatwia planowanie eskapad w także dzikie rejony. Mam szczęście, bo moje dzieci piją niemal wyłącznie wodę, słodkie napoje gazowane szczypią je w język i dobrze, ale gorzej jest z owocami. No i ciągle próbuję sposobem przekonać do jedzenia. Chociażby pokrojenie czy podzielenie ich na mniejsze porcje, żeby one były łatwiejsze do chapsnięcia dla dzieci właśnie, jest na pewno dobre i ja czasami podrzucam moim dzieciom czy ich znajomym pokrojone owoce i oni mówią, nie ciociu, ja nie chcę jabłka, po czym jabłko znika, no bo tak jak my łapiemy za przekąski, które mamy przed nosem, tak samo z dziećmi, więc dawajmy im po prostu dobry wybór. Próbowałem, nie działa. Muszę przyznać synowi, nie dziwię się, bo sam jako dziecko nie lubiłem owoców. Wyjątek to truskawki. Nie bardzo wiem, skąd się wzięło, ale uwielbiam. No ale szukam tych sposobów na przemycanie witamin. Nie jestem sam. Mój syn, pamiętam, na trzecie urodziny robiliśmy zabawę dla dzieci, że w sreberka zawijałam suszone owoce i potem wrzucałam to do makulatury. Dzieci miały znaleźć skarby i 3/4 dzieci po znalezieniu suszonej moreli była zachwycona. No ale jak jedna dziewczynka zobaczyła taką brązową, suszoną, ekologiczną morelę, popłakała się i była bardzo rozczarowana. Także na pewno przede wszystkim to jest taka praca od początku. Ale też myślę, że możemy wychodzić dzieciom naprzeciw i na przykład na halloweenową imprezę wycisnęłam sok z czerwonej marchwi i z jabłka, przez co miał on krwisty kolor, przy czym miał dużo wartości odżywczych i też całkiem nieźle smakował. No i można się pokusić o przyrządzanie owocowych deserów z dziećmi, może pomóc przekonać buntowników. Gotowanie z bohaterami, na przykład Krainy Lodu, pani Katarzyna już zaproponowała w swojej książce. Olaf też się pojawia. Mieliśmy problem pewien z marchewką, żeby nie było to niezręczne wobec Olafa. Zachęcam do powrotu do kisieli i budyniu, które przygotowujemy sami w domu z wykorzystaniem po prostu mąki ziemniaczanej i świeżych owoców albo mrożonych, albo kompotów nawet. Ja się trochę uśmiecham, bo moja ciocia wrzucając do kisielu kawałki jabłka przekonywała mnie, że to ziemniaki. A jak ziemniaki, to okej. Okay. No i jadłem. Ale kiedyś te dzieci zaczną jeść, moja córka... Którzy robią odwrotnie. No właśnie, moja córka niedawno przekonała mnie do winogron, tak. Ona mnie nauczyła jeść te słodkie owoce, więc nie traćmy nadziei. Kiedyś zaczną jeść, może no może my wtedy już będziemy dziadkami, ale trudno. Zaczęliśmy od wody, skończyliśmy na owocach. To jeszcze wypada przypomnieć, że po śliwkach raczej wody nie pijemy, tak, ale kiedyś ustalimy, ile musi wody w Wiśle upłynąć, żeby można było zacząć pić wodę, bo to mnie też interesuje. Gdzie jest ten punkt graniczny? Otóż to. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o dentystów, to jeszcze tutaj pan Radio napisał, że są dwa wielkie kłamstwa u dentysty. Pierwsze, zgadniesz? Nic mnie nie boli. Nie będzie bolało, to jest pierwsze zdanie. A drugie? Zaraz kończę. 2, 2 i 7 trójek. Jak tam było wczoraj na wagarach? Dzień dobry, witam, Irek z Wrocławia. Chciałem wszystkim uczestnikom wczorajszych wagarów gorąco podziękować. Przyszło parę osób. A jak będzie wywiadówka, to rodzice nas wybronią jakoś tam. Jakoś to będzie. A zdecydowanie jakoś to będzie. Jakby co, to nas tu w ogóle nie było. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so good, so real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love you, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. Zapraszamy do reklamy. Marian, no. Patrz, jakie smartfony. Bierzemy? No, jak coś fajnego do nich dodają, to na bank. Powerbank za złotówkę. W Media Expert przeceny na święta. A do tego przy zakupie smartfona dostaniesz powerbank za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem szynka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,99 za kilogram, a cukier biały 1,49 za kilogram. Oferta ważna od 19 do 25 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7.30. Artur Ewertowski. Policjanci od sprawy Igora Stachowiaka będą sądzeni za przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności. Nie usłyszą zarzutów za nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia. Chodzi o 4 mundurowych. Grozi im do 5 lat więzienia. Wcześniej nie przyznawali się oni do winy. Stachowiak został zatrzymany w 2016 roku we Wrocławiu. Był urażony paralizatorem, będąc zakutym w kajdanki. Zmarł na komisariacie. Rozpocząłem dialog i debatę z instytucjami współprowadzącymi działającymi Muzeum POLIN w kwestii zaangażowania politycznego dyrektora tej instytucji, powiedział tak minister kultury Piotr Gliński. Jak dodał, jego uwagi nie dotyczą samego muzeum, jego działania czy ekspozycji. Przyznał natomiast, że wyraził pewne zdziwienie bardzo głębokim zaangażowaniem politycznym w ostatnim czasie dyrektora Dariusza Stoli. Dodał, że to nie jest miejsce na praktykowanie takiej działalności. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy usłyszał zarzuty korupcyjne. Jest oskarżany o przyjęcie co najmniej 5 milionów euro w gotówce od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Miał otrzymać pieniądze na prowadzenie swojej kampanii prezydenckiej w 2007 roku. Takie informacje podają francuskie media, powołując się na źródła w wymiarze sprawiedliwości. Sarkozy nie przyznaje się do winy. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Ponad 126 miliardów złotych przeznaczyły na inwestycje w ubiegłym roku średnie i duże firmy, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. Wzrost poziomu inwestycji o prawie 3,5% nie zaspokaja jednak oczekiwań, bo jak czytamy w gazecie, okoliczności, czyli rekordowe wykorzystanie mocy produkcyjnych i niskie stopy procentowe, wyjątkowo dobrze sprzyjają wydatkom. Projekt reformy emerytalnej spotkał się z krytyką, ale i tak zmiany mają wejść w życie w 2019 roku. To już tekst Rzeczpospolitej. Dziennik cytuje opinię NSZZ Solidarność. Pracownicze plany kapitałowe nie rozwiązują problemu niskich świadczeń emerytalnych. Można z niemal całkowitą pewnością założyć, że pracownicy o niskich dochodach podejmą działania mające na celu uniknięcie rozwiązań proponowanych w reformie emerytalnej. Czytamy w gazecie. Prezydent Donald Trump ma ogłosić dzisiaj sankcje handlowe wobec Chin, w tym cła, poinformował Biały Dom. Szczegóły mamy poznać około godziny 17.30 czasu polskiego. Jak głosi komunikat Białego Domu, administracja prezydenta Trumpa zdecydowała się zastosować sankcje w odpowiedzi na praktyki strony chińskiej, polegające na kradzieży i transferach własności intelektualnej amerykańskich firm. Według amerykańskich mediów Biały Dom przewiduje wprowadzenie ceł ochronnych na sumę od 30 do 60 miliardów dolarów oraz posunięcia ograniczające wzajemne inwestycje. Może być też wniesiona skarga do Światowej Organizacji Handlu. Zostańmy jeszcze za oceanem. Giełdy przy Wall Street zakończyły notowania niewielkimi spadkami. Dow Jones stracił prawie 0,2%. S&P podobnie. Nasdaq 26 setnych pod kreską. Wydarzeniem dnia na rynkach finansowych były wyniki posiedzenia Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Zgodnie z oczekiwaniami Fed podwyższył główną stopę procentową o ćwierć punktu procentowego. Na Dalekim Wschodzie nastroje mieszane. W Hongkongu spadki. Główny indeks straci 0,3%. Seul prawie 0,5% nad kreską, Tokio niemal 1% na plusie. Ropa naftowa nieco droższa, baryłka kosztuje teraz ponad 65 dolarów. Złoto za to tanieje, uncja po 1329 dolarów. Na koniec jeszcze rynek walutowy, tu bez większych zmian. Euro kosztuje 4,23 zł, dolar po 3,43, funt po 4,85 zł, a frank szwajcarski po 3,61 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Dziś pogodnie na południu i na wschodzie, pochmurno na północy i zachodzie. Tam też będzie padał śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. 2 stopnie powyżej zera w Lublinie, Chełmie i Zamościu. 3 w Warszawie, Kołobrzegu, Pile i Łomży. 4 w Świnoujściu, Słupsku, Zielonej Górze, Grudziądzu, Częstochowie i Krośnie. Do 5 w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Bielsku Białej i Tarnowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2017. Na przykład wyjątkowa Toyota Auris z automatyczną klimatyzacją i radiem Bluetooth dostępna jest już od 27 950 zł w kredycie 50 na 50. Ciesz się legendarną niezawodnością już dziś. Wybrane modele Toyoty w wyprzedaży rocznika 2017 dostępne w standard kredycie 50 na 50 Toyota Bank Polska SA. RRSO 3%. Łap okazję! Teraz możesz! Super ceny w T-Mobile! Huawei P Smart z podwójnym aparatem w ofercie bez limitu teraz nawet o 150 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Najlepsza sieć jest tylko jedna. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma. Chciałem się podzielić moim doświadczeniem z przekonywaniem mojej młodszej córki do jedzenia warzyw i owoców. W ubiegłym roku po dwutygodniowej czadzie na temat tego, jakie te owoce są dobre, zdrowe i wspaniałe, moje młodsze dziecko powiedziało po moim powrocie z pracy: tato, wiesz, dzisiaj polizałam pomidor. Krok po kroku, krok po kroczku. Będzie dobrze. Panna Marianna, jak strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Otóż to taki album pięciopłytowy, piękny album, którego chyba nie da się kupić, ale można u nas dostać 2, 2 i 7 trójek. To nasz numer telefonu, jak Państwo wiedzą, bo od 2 dni już tak jest, że trzeba zatelefonować i podać autorów piosenki, o której dziś będziemy mówić. No więc zaczekamy. 2, 2 i 7 trójek. A jaka ta piosenka? Miłość i wszystko wybaczy, jeden z największych przebojów międzywojennej Polski, to utwór napisany w 1933 roku do filmu Szpieg w masce. 60 lat później piosenka trafiła też do szpilbergowskiej listy Schindlera. Współcześnie utwór nagrały Hanna Banaszak i Kaja z Goranem Bregowiczem, a wcześniej Marta Mirska. Pierwsze wykonanie Hanki Ordonówny, wydane w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy przez wytwórnię Syrena Elektro, stało się jej artystyczną wizytówką. Wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Thank you. okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Muzyka Henryk Wars, słowa Julian Tuwim. To są te dwa poprawne nazwiska, na które czekaliśmy. Pani Ewelina z Jarocina jako pierwsza zatelefonowała i płyta, czyli album, zmierza do Jarocina. Dzisiejsze egzemplarze, bo jeden egzemplarz już rozdany, kolejna porcja. W poniedziałek zapraszamy serdecznie. Zaglądamy na tę właśnie płytę 100 lat za X-u. Za 19 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. A my teraz o tym, że świat obiegła wiadomość o śmierci ostatniego samca nosorożca białego północnego. Zostały jedynie dwie samice tego podgatunku. Czy uda się uratować te zwierzęta przed wyginięciem? Czy raczej przekroczono już granicę, za której nie ma powrotu? Z pomocą może przyjść nauka, jednak szanse na powodzenie są niewielkie. Gdzie jest ta granica, którą jak przejdziemy, to już nie uratujemy gatunku? No właśnie zobaczymy, gdzie jest ta granica. Piotr Piekarczyk, opiekun zwierząt w warszawskim zoo. Chociaż w przypadku tego akurat konkretnie podgatunku północnego, to już mi się wydaje, że już nie ma powrotu z tej granicy, ponieważ zostały w tej chwili dwie samice tylko. I materiał genetyczny w postaci nasienia od samca, który już nie żyje. Możemy my się pochwalić jako Polacy. Nam się udało żubra wyprowadzić. On już był na skraju w podobnej sytuacji do nosorożca północnego. I jakoś mimo tego, że to był chów wsobny, udało się, prowadząc odpowiednią selekcję, już na tej przepaści odeszliśmy. Ile musi być takich osobników, żeby dało się odratować gatunek? Zacznijmy od tego, że to nie tylko liczba osobników, ale również siedlisko, czyli miejsce, gdzie ten gatunek ma występować. Paweł Średziński z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Bez siedliska nie ma ochrony gatunku, czyli jeżeli na przykład wycinamy w pień las tropikalny, tak jak się to dzieje obecnie na przykład na Borneo pod plantację palmy olejowej, to w tym momencie znika siedlisko, więc tych orangutanów, które byśmy chcieli na przykład ratować, już nie wsiedlimy na plantację olejowca gwinejskiego, tylko po prostu mamy już straconą szansę na przywrócenie tego gatunku. Mówimy o północnym podgatunku nosorożca białego. Przemysław Nawrocki, WWF Polska. Zostało kilka osobników w ogrodzie zoologicznym, ale niestety, jak okazało się, nie udało się doprowadzić do tego, żeby się zaczęły rozmnażać i żeby można je było przywrócić na wolność. Tutaj mamy ekran, na którym widzimy młode nosorożca. To jest jakiś sukces? No jest to sukces, jest. Mały się urodził dosłownie kilka dni temu, w piątek nad ranem. To jest nosorożec indyjski. Na świecie on jest bardzo zagrożony? Był bardzo zagrożony, ale dzięki współpracy i rezerwatów, też takich instytucji jak ogrody zoologiczne, powiększyć tą populację. Były problemy z rozmnażaniem. No jest to niestety dzikie, duże zwierzę. Problem jest podczas tego okresu godów. Jako ogród zoologiczny mamy ograniczony obszar, a te zwierzęta w naturze ganiają się. Gody są bardzo, no można powiedzieć, dynamiczne. Tutaj pół Pragi, pół ogrodu się trzęsło, jak one tu za sobą ganiały. Trochę teraz to jest tak park jurajski. Pamiętajmy o tym, żeby nie było za późno. Mamy już tyle wiedzy. W XXI wieku mamy tyle wiedzy na temat tego, jak w ogóle funkcjonują gatunki. I cały czas nie potrafimy odrobić lekcji z tego, jak powinno się je chronić. No to dodajmy jeszcze, że nowonarodzony w warszawskim zoo nosorożec indyjski nie ma jeszcze imienia. Zgodnie z przyjętymi zasadami imię ma zaczynać się na literkę J. A o ginące gatunki, o te granice, za której nie ma już powrotu, pytała Anna Rokicińska. Everything you want is a dream away. Under this bed. a war, but in this way, I'm a dreamer died by light of day. Gonna hold up high the sky and say, only our own man. I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Turn your magic on. Everything you want's a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Ładnie Coldplay o poranku za 11 minut 8, minutkę wcześniej. Muzyczny rozkład jazdy. Trochę przyjechał przed czasem, to prawda. No, trochę przyjechał przed czasem, a pan zawiadowca tak właściwie nie zawiadomił, że przed czasem przyjechać ma, ale... Przecież trzymałem lizak w górze, że już. No dobrze, no tak, już to już. A zaczniemy od informacji, no może dla kogoś zaskakującej, może nie, a może dla kogoś informacji z cyklu, a co mnie to. No ale zespół Massive Attack postanowił zlikwidować swoje konto na Facebooku, proszę pana i proszę państwa. Za wirtualnym gigantem zaczął ciągnąć się no, taki niezbyt dobry zapach skandalu związany z udostępnieniem danych 50 milionów użytkowników portalu. Firmie działającej na zlecenie ubiegającego się o klucze do Białego Domu Donalda Trumpa, w świetle trwającego braku poszanowania dla waszej prywatności, braku przejrzystości i unikaniu odpowiedzialności, Massive Attack wycofuje się tymczasowo z Facebooka. Polecanym fanom źródłem wiadomości na temat poczynań bristolskiego duetu jest stara, poczciwa strona internetowa zespołu. Słuchając jednego z najbardziej znanych utworów Massive Attack, opowiem o Björk, która podzieliła się trzema remiksami swojej piosenki Rise in My Senses, która w wersji oryginalnej pojawiła się na jej ostatniej płycie zatytułowanej Utopia. Autorami nowych wersji są Dean Kelly, Lee Owens i Lanak Artefacts. Wszystkie one zostały zebrane na wydawnictwie Rise in My Senses. To jest remix EP, czyli epka, która na razie miała swoją premierę w wersji cyfrowej. Na wersję winylową trzeba jeszcze poczekać do 25 maja. Ja jest ten bardzo znany refren, bardzo znane wideo z lat 90. Jaka to była rasa psa, ale taki groźny dość szedł na początku, z takim był bardzo, no... Może to był Lyżew. Lyżew raczej nie i nie mały biały Elek też, nie? No dobrze, ale my przejdźmy dalej, bo ujawniona została lista wykonawców, którzy uświetnią imprezę urodzinową królowej Elżbiety II. Nie zaglądając szacownej monarchini w metrykę, możemy powiedzieć, że na przyjęciu, które odbędzie się 21 kwietnia, wystąpią Kylie Minogue, Craig David, Sir Thomas Jones i Ladysmith Black Mambazo. Będzie tak uroczo i tak dostojnie, jak państwo słyszą. No, po królewsku. Ale duet Shaggy i Sting też wystąpi, także spokojnie. Wszyscy wykonawcy wywodzą się z krajów należących do wspólnoty narodów. Jubilatka ucieszy. Transmisję zarówno radiową, jak i telewizyjną przeprowadzi BBC. Już jest lepiej, prawda? No tak się trochę bałem, żeby... No żeby co? Żeby nie przysnęła. A żeby kto? Jubilatka. No, no tak. No. Uh-huh. Żeby tak żwawiej trochę. No, teraz dobrze. No i bardzo ładnie będzie. A na koniec pan, który jeździ ze mną samochodem ostatnio, nazywa się Hugh Coltman i wydał piątą właśnie solową płytę. Siedzi z przodu czy z tyłu? Siedzi z przodu. No i zmienia biegi, jak słyszysz. Dość szybko. No i tak sobie czwóreczką jedziemy. Who's Happy, znakomity album. Do samochodu i nie tylko. Salty sweet, I would have laid down, but I just can't sleep. Is it your voodoo? Troszkę wypełnia tę lukę, bo panowie Paolo Nutini i Hozier się obijają ostatnio. Z panem Hugh bardzo dobrze się jeździ. Od 6 kwietnia do końca lipca 12 koncertów we Francji, gdyby ktoś z państwa chciał zobaczyć. 12 kwietnia w Paryżu, no bo takie wiosenne wycieczki do Paryża są popularne, to być może proszę szukać Hugh Coltman, album zatytułowany Who's Happy. Bardzo ładnie pan śpiewa, bardzo ładnie. Pożyczę, jak będziesz grzeczny. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy i teraz się umówmy, że na umówiony znak pan się pojawia przy kolejnym rozkładzie, tak? Tak jest. Co jest umówiony znak? Bardzo proszę. Za 5 będzie 8. Mr. Brown, jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Thank you.